शुक्ल यजुर्वेद काणो साखिया वेदारण्यक उपनिषद। इसमें हम लोग चतुर्थ मंत्र का विचार कर रहे थे। सो अकामयत द्वितीयो मे आत्मा जायेतेति स मनुषा वाचं मिथुनं समभवत् असनाया मृत्युस् तद यद रेत आसित स संवत्सरो अभवत् न ह पुरा ततः संवत्सर आस। ये वाक्य का विचार होगा। न ह पुरा तत, ये संवत्सर सृष्टि होने से पहले, फिर संवत्सर अर्थात काल ये नहीं था। तम एतावन्तम कालम अभिभह यावान संवत्सरस्तम एतावतः कालस्य परस्तात् असृजत तम जातम अभिव्याददात् स भाण अकरोत् सा एव वाग अभवत्। अभी टीका में 56 पृष्ठ में ननु संवत्सरस्य प्रागेव सिद्धत्वात्। पूर्व पक्ष कहता है कि अभी संवत्सर का सृष्टि करता है हिरण्यगर्भ, तो कहते संवत्सरस्य प्रागेव सिद्धत्वात् न प्रजापतेस्त निर्माणेन तदात्मत्वम्। अभी प्रजापति संवत्सर को निर्माण करके संवत्सर रूप स्वयं प्रजापति बनेगा, ये सब आवश्यक नहीं है। संवत्सर तो प्राग एव सिद्धत्वात्, काल तो पहले है, संवत्सर अर्थात काल, काल तो पहले से ही है। संवत्सर से प्राग एव सिद्धत्वात्, इसलिए प्रजापते है हिरण्यगर्भ का तन निर्माण न संवत्सर का निर्माण करके तदात्मत्वम संवत्सर रूप स्वयं बन जाता है, ये सब तो नहीं घटेगा। इति आशंक्य तो अभी पूर्व पक्ष कहता है प्रजापति के पहले ये तो काल होना चाहिए, तो वास्तविक क्या है, प्रजापति अर्थात तो सुसुप्ति से बाहर आ जाता है, आने से पहले पता चलता है तो मैं तो हूँ आगे। अभी किंतु मैं हूँ, किंतु ये सायं है, प्रातः है, दोपहर है, क्या समय है, कितना समय गया, उसका अभी भान नहीं आया, ऐसा समय को कह जाते वहां काल भी नहीं है। तो आगे फिर पता चला, नहीं नहीं अभी तो ये सुबह हो रहा है, कुछ लक्षण देख लिया अथवा कुछ स्मरण हो गया, कहता है कि तो तब ये काल आया। तो जब तक ये काल नहीं आया तब तक तो वो तो किंतु था, किंतु पूर्व पक्ष का कहना है काल तो हमेशा रहेगा, काल कैसे नहीं रहेगा। कहते हैं जिस समय में हम सुसुप्ति से उठ गया, कहते हैं आप जिस समय सुसुप्ति से उठा क्या, जिस समय आप सुसुप्ति में थे उस समय में भी काल था। तो ये सामान्यतः विचार में कह देते हैं, कहते काल कैसे नहीं रहेगा, जिसमें प्रलय हो गया, हम व्यष्टि में ये सुसुप्ति दिखा करके आगे उठा, काल का भान नहीं है, फिर काल का भान हुआ, समष्टि में इसी प्रकार की प्रलय काल हो गया, आगे सृष्टि अर्थात केवल हिरण्यगर्भ आ गया, मैं इतना आ गया हिरण्यगर्भ आ गया, आगे अभी पूरा आगे सृष्टि नहीं हुआ है, तो समष्टि में भी ऐसे ही अवस्था है। उस समय में काल का गणना नहीं हो पाएगा, काल तो गणना होगा तभी काल कहेंगे, तभी काल का गणना उस समय में नहीं हो पाएगा तो काल भी नहीं है। तो वेदांति कहता है नहीं है, किंतु पूर्व पक्ष कहता है काल कैसे नहीं रहेगा, क्योंकि न्यायिक लोग कहेंगे जन्यानाम जनक कालो जगताम आश्रय मत, तो सभी जितने जन्य पदार्थ सभी का आश्रय काल होगा, काल तो महाकाल हो तो हमेशा ही रहेगा नित्य पदार्थ, इस प्रकार की बुद्धि से शंका करता है। इति आशंक्य उत्तर वाक्यम उपादत्ते, आगे का वाक्य कहते हैं उत्तर देते हैं भाष्य में पूर्व पक्ष। हाँ इस प्रकार के हैं, एक संस्कारित बुद्धि। भाष्य में न ह पुरा पूर्वम तत् तस्मात् संवत्सर काल निर्मातुः प्रजापतेः संवत्सर कालो नाम न आस न बभुव। इसमें मंत्रांश हो गया न पूरा, आगे पूर्वम के बाद है ततः, आगे फिर तस्मात के आगे है संवत्सर, इस मंत्रांश है न ह पूरा तत संवत्सर, फिर द्वितीय पंक्ति में है आस, इतना मंत्रांश है। तो न ह पूरा मंत्र में है पूरा, पूरा का अर्थ पूर्वम, ततः ततः का अर्थ तस्मात् पंचमी, तस्मात् का अर्थ संवत्सर काल निर्मातुः प्रजापते है, सपंचमी है संवत्सर काल, संवत्सर हो गया काल, उसका निर्माण करने वाला हो गया प्रजापति, प्रजापति अर्थात हिरण्यगर्भ, हिरण्यगर्भ में पंचमी दिया अर्थात हिरण्यगर्भ से पूर्वम, हिरण्यगर्भ उत्पत्ति होने से पहले ये काल नहीं था। संवत्सर, संवत्सर अर्थात कालो, नाम न आस, काल कोई पदार्थ नहीं था, कालो नाम, नाम अर्थात काल नाम को कोई पदार्थ, न आस, न आस का अर्थ कहते न बभूव नहीं था, सिद्धांत कहते हैं नाम अभ्य है, नाम नामन प्रातिपदिक है, नाम अभ्य भी है, तो यहाँ दोनों प्रकार के लिया जा सकता है। कालो नाम न आस, कालो नाम को कोई पदार्थ ये नहीं था। टीका में तद व्याचष्टे, तद व्याचष्टे न ह पूरा, ये जो पूरा अर्थ कहा, पूरा का अर्थ कह देते हैं पूर्व मंत्र का आगे व्याख्यान कर दिए। तद व्याचष्टे अर्थात न ह पूरा, इतना मंत्र प्रतीक ले लिया, आगे कहते हैं मंत्र का व्याख्यान करते हैं, पूरा का अर्थ पूर्वम आगे तत्, तो आगे मंत्र दे करके व्याख्यान करते हैं। तद व्याचष्टे अर्थात मंत्रांशम व्याचष्टे, ये ऊपर दिया ना आसंख्य उत्तरम वाक्यम उपादत्ते, ये उत्तर वाक्यम व्याचष्टे अर्थात मंत्र वाक्य का व्याख्यान करते हैं। प्रजापतेर आदित्यात्मकत्वात् तद अधीनत्वाच संवत्सर व्यवहारस्य आदित्याद पूर्वं तद व्यवहारो न आसीद एव इत्यर्थः। वाक्य का अर्थ हो गया प्रजापतेर आदित्यात्मकत्वात्, ये जो हिरण्यगर्भ है वही काल संवत्सर बन जाता है, और काल का नियामक आदित्य होने से कहते हैं प्रजापति ही आदित्य बन करके काल का नियामक होता है। प्रजापतेर आदित्यात्मकत्वात् तद अधीनत्वाच संवत्सर व्यवहारस्य, आदित्य के अधीन है संवत्सर का व्यवहार और आदित्य प्रजापति ही बना है, इसलिए आदित्याद पूर्वम आदित्य के उत्पत्ति से पहले तद व्यवहारो संवत्सर से व्यवहारो न आसित, काल का व्यवहार नहीं होता था, आदित्य ही नहीं था, आदित्य नहीं था न आसीद एव इत्यर्थः। कियन्तं कालं अंडरूपेण गर्भो बभूव, तो अभी पूर्व मंत्र से आ रहा था और यहाँ भी कहा, ये मंत्र का भी आरंभ में कहा गया सो अकामयत द्वितीय में आत्मा जायत स मनसा वाच मिथुन समभवत, तो ये अभवत असनाय मृत्यु तद रेत आसीत, तो ये जो ये तो अर्थात बीज, बीज अर्थात कारण, प्रजापति आगे जो उत्पत्ति करेगा उसका कारण था, तो ये जो कहते हैं कि ये जो रेत आसित ये कितने समय पर्यंत तो उसको धारण किया, इसके लिए भी प्रश्न है। कियंतम कालम अंडर रूपेण गर्भो बभूव इति अपेक्षायाम, उसको धारण किया, रेत को धारण किया, कितने समय धारण किया, इसके लिए भाष्य में उत्तर देते हैं। तं संवत्सर काल निर्मातारम अंतर्गर्भम प्रजापति यावान इह प्रसिद्ध काल एतावन तम एतावत संवत्सर परिमाणम कालम अभिभर भृतवान मृत्यु। तं, तं अर्थात अभी जिसको उत्पन्न करेगा, आगे किसको उत्पन्न करेगा, कहते हैं आदित्य को उत्पन्न करेगा, वो आदित्य कहते हैं वो विराट का अंश है, तो इसलिए तं का अर्थ विराजम आदित्यम, छह नंबर टिप्पणी दिया विराट रूपम विराजम, विराजम आदित्यम इत्यर्थः। भाष्य में आगे तम, तम संवत्सर काल निर्मातारम, संवत्सर कोई काल है उसका जो निर्माता, निर्माता अर्थ काल का जो नियामक आदित्यम, तम संवत्सर काल निर्मातारम समानाधिकरण है अर्थात आदित्य को, आदित्य को नहीं कहते वही विराट। अंतर्गर्भम प्रजापतिम, अभी आदित्य रूपक विराट को हिरण्यगर्भ धारण करता है, अंतर्गर्भम प्रजापतिम समानाधिकरण है, तम संवत्सर काल निर्मातारम प्रजापतिम अंतर्गर्भम, इसको सब अर्थात इसको धारण करता है कौन, ऊपर वाक्य में दिया प्रजापति हिरण्यगर्भ स उस वह स शब्द यहाँ नहीं है न बबो न, अच्छा तो ये वास्तविक हिरण्यगर्भ विराट को गर्भ में धारण किया, अर्थात यहाँ दो कुछ अलग हो जाएंगे हम लोग का बुद्धि में जैसा था गर्भ में धारण किया, इस प्रकार की नहीं है। वो उसी समय में जैसा कहते ना कि गुरुजी समाधिस्थ हो गए, आगे तो दूसरे रूप होकर के निकले, तो इसी प्रकार की यहाँ अर्थात तो उतने समय पर्यंत वो जो विराट है वो गर्भीभूत होकर के रहता, हिरण्यगर्भ उसी रूप में रहा, आगे हिरण्यगर्भ वो रूप हो गया, जिस रूप बन करके गर्भ रहा उसी रूप बन करके आगे निकल गया। और थोड़ा दृष्टांत लेने के लिए ये जो कीट भ्रमर होकर के निकल जाता है इसी प्रकार के गर्भभूत होने का। संवत्सर काल निर्मातारम जो आदित्य विराट उसको आदित्य है, अंतर्गर्भम प्रजापतिम ये अभी गर्भ में रहने वाला प्रजापति है विराट, उतने समय तक धारण करेगा। कितने समय तक कहते हैं यावान इह प्रसिद्ध काल, जितना यहाँ लोक में गर्भ जितने समय रहने का प्रसिद्ध है कहते हैं एक वर्ष प्रसिद्ध काल, एतावंतम अर्थात एतावत संवत्सर परिमाणम कालम, इतने पर्यंत कितने है कहते संवत्सर परिमाणम कालम लोक में प्रसिद्ध है। अविभर ये लंग का रूप हो गया, धातु है भ्री धातु, अविभर ऐसा अर्थ है भृतवान धारण किया कौन मृत्यु, मृत्यु हिरण्यगर्भ, अभी हिरण्यगर्भ विराट को गर्भ में इतना समय धारण किया अर्थात हिरण्यगर्भ आगे में उस रूप होगा, इस प्रकार की चिंतित होकर के अर्थात चिंतावान होकर के रहा, ये उसका तात्पर्य हुआ। आदित्य रूप विराट को धारण, ये स्थूल रूप आ जाएगा, अभी विद्यमान है हिरण्यगर्भ वो आगे ये स्थूल रूप बनेगा, अभी एक साल तक वो शांत अर्थात उस प्रकार की ध्यान करता रहा आलोचना किया मन में। हाँ ये लोक में कहते ना गर्भ एक साल होता है, तो वो भी इस प्रकार एक वर्ष पर्यंत रहा। ये ज्योत्यादि गण का है ना, तो ब्रिया मित होकर के अभ्यास को भी हो जाएगा। ऊपर में जो अंतःगर्भम प्रजापति वो विराट है, न ततः पूर्वम ततः तस्मात् संवत्सर काल निर्मातुः प्रजापतेः संवत्सर कालो नाम न आसीत्। ठीक है, वहां भी विराट लिया जा सकता है, क्योंकि अभी तो जब तक तो विराट की उत्पत्ति नहीं हुई तब तक तो काल का कोई भान ही नहीं है, अर्थात आदित्य नहीं आया, विराट आएगा तो आदित्य, अभी नहीं आए तो काल का कोई भान नहीं है, वो भी लिया जा सकता है, विराट भी लिया जा सकता है, प्रजापति दोनों जगह में विराट लिया जा सकता है। नहीं तो ऊपर में अगर हिरण्यगर्भ, वास्तविक है ना इसमें भेद नहीं है, जो हिरण्यगर्भ वही विराट बन जाता है, जिस समय में सुषुप्ति में था कहते हैं कि वो ईश्वर रूप से रहा, अभी बाहर आया केवल बुद्धि कार्य करने आरंभ किया, तो तब कहते हैं कि इंद्रिय कार्य करने आरंभ करेंगे तभी जाकर के काल इत्यादि का सब भान आएगा, बुद्धि कार्य करने आरंभ करेगा तो आरंभ हुआ तो कहते काल का भान आया, तब वही रहा अंदर अंदर, आगे बाहर बाहर और कोष बढ़ा रहा है। तो संवत्सर काल निर्मातु प्रजापते है, ऊपर वाक्य में कहा न पूरा पूर्वम तथा, वो दोनों में विराट लिया जाएगा क्योंकि अभी विराट की उत्पत्ति हो रही है, हिरण्यगर्भ तो पहले से है। जो दिया तृतीय पंक्ति में मृत्यु हो, वो मृत्यु से हिरण्यगर्भ लेंगे क्योंकि मृत्यु ही धारण किया, इस प्रकार की। टीका में अवांतर, हाँ अवांतर व्यापारम अनेक विधम अभिधाय विराट उत्पत्तिम आकांक्षा द्वारा उपसंगरति, अवांतर व्यापार सब कितने व्यापार हुआ तो उसको धारण किया तो रेत हो गया, और पूर्व में और सब व्यापार कह दिया गया था, वो जल था उसमें मुंड आ गया, ये सब वो रेत बन गया, आगे वो भी विराट रूप बनेगा, ये सब अवांतर व्यापार अनेक विधम नाना प्रकार की अभिधाय कह करके विराट उत्पत्तिम अभी कहेगा, आकांक्षा द्वारा उपसंगरति, विराट उत्पत्ति की उपसंगार होगा, पहले आकांक्षा दिखाते हैं। भाष्य में यावान, हाँ यावान संवत्सर यह प्रसिद्ध स्तत परस्तात किम कृतवान यावान अर्थात प्रथमा एक वचन संवत्सर यह प्रसिद्ध कितने काल तक धारण किया, कहा गया कि एक वर्ष तक धारण किया। तो संवत्सर यह प्रसिद्ध लोक में ततः परस्तात उसके पर में किम कृतवान फिर क्या किया हिरण्यगर्भ ने क्या किया, उत्तर देते हैं तम एतावत कालस्य संवत्सर मात्रस्य परस्ताद ऊर्ध्वम असृजत सृष्टवान। ये सृष्टवान क्या पदार्थ है, कहते अंडम अभिनदत अभिनद अभिनद धातु है भिदिर रुधादि गण्य होने से रुधादि व्यसनम हो गया अभिनत अभिनद अर्थात भेदन कर दिया, ये हो गया विराट का उत्पत्ति हो जाना। तम एतावत कालस्य संवत्सर मात्रस्य तम अर्थात वो जो आदित्य रूप विराट उसको संवत्सर मात्रस्य उसके परस्तात उसके बाद क्या क्या ऊर्ध्वम असृजत असृजत जो दिया था तम तम असृजत छह नंबर टिप्पणी के पास था ना तम वो तम असृजत उसको सृष्टि कर दिया। असृजत का अर्थ कहते हैं सृष्टवान तबतु प्रत्यय इसका सृष्टवान का क्या अर्थ कहते हैं अंडम अभिनदत अंड को भेदन कर दिया अंड अर्थात जो अभी एक साल तक वो जिस स्थिति में था उसी को अंड शब्द से कह दिया गया उसका भेदन कर दिया। टीका में केयम पूर्वमेव गर्भतया विद्यमानस्य विराजः सृष्टिस्तत्राह पहले गर्भतया विद्यमानस्य गर्भ रूप से विद्यमान था विराट ये विराट का जो सृष्टि यम का ये सृष्टि क्या चीज है क्या होती है वास्तविक उसके लिए भाष्य में कहते हैं अंडम अभिनद अभिनद अंडा अंड को भेदन कर दिया। टीका में विराट उत्पत्तिम उक्त्वा शब्द मात्रस्य सृष्टिम विवक्षुर भूमिकां करोति विराट की उत्पत्ति कह दिया तो अभी ये विराट बन गया आगे शब्द आएगा तो क्योंकि बनने के बाद स्थूल स्थूल बनने के बाद स्थूल में सबसे सूक्ष्म होगा शब्द शब्द आगे स्पर्श आगे रूप और रस इस प्रकार की तो शब्द की उत्पत्ति पहले कहते हैं विराट उत्पत्तिम उक्त्वा शब्द वो तो हिरण्यगर्भ से पहले हो गया अभी तो विराट का बात चल रहा है अभी तो स्थूल का शब्द मात्र से सृष्टिम विवक्षुर शब्द मात्र अर्थात जो इंद्रिय ग्राही अभी होगा इसका सृष्टि कहने के लिए भूमिका करोती कैसे स्थूल शब्द जो कि इंद्रिय ग्राह्य होता है उसकी सृष्टि कैसी हुई। भाष्य में तमेव कुमारम जातम अग्नि प्रथम शरीरिणम असनाया बत्वात मृत्युर अभिव्यादान मुख विदारणम कृतवान अतुम ये कहते हैं तमेव कुमारम उस कुमार कुमार अभी जन्म हो गया विराट जन्म हो गया उसको जातम जो जन्म हुआ अग्निम उसको अग्नि आदित्य वही सब कह देते हैं वही विराट प्रथम शरीरिणम यह अभी स्थूल शरीर वाला आ गया प्रथम शरीरिणम असनाया बत्वात अभी जो हिरण्यगर्भ है जो उत्पन्न किया विराट को अभी असनाया बत्वात ये क्षुधा वाला होने से क्षुधा वाला होने से क्षुधा वाला ये टीका में कहते हैं अयोग्य अपि पुत्र भक्षणे प्रवर्तकं दर्शयति। अच्छा पहले भाष्य पंक्ति देखना पड़ेगा असनाया बत्वाद वो क्षुधित था तो ये जो हिरण्यगर्भ है वो क्षुधित भूखा था असनाया बत्वाद मृत्यु हो मृत्यु अर्थात हिरण्यगर्भ जो जन्म किया अभी अभिव्यादात अभी व्यादात अर्थात खोल लिया मुख खोल दिया व्यादानम अर्थात मुख विदारणम कृतवान मुख खोल दिया क्यों कहते हैं अतुम उसको खाने के लिए तो जिस विराट को उत्पन्न किया उसको खाने के लिए ये अभी मुख खोल दिया। टीका में कहते हैं अयोग्य अभी पुत्र भक्षणे जिसको उत्पन्न किया उसको खाएगा ये तो योग्य नहीं है तथापि तो प्रवर्तकम क्यों इस प्रकार के किया तो भाष्य में कहते हैं असनाया भूख लगा ये जो सर्प जो देख प्रकृति का नियम कितना बढ़िया है और नहीं तो सर्प अगर फैलने लगेंगे तब तो कठिन हो जाएगा। चलो शिव जी अच्छा किए हैं कृतवान अभी तो भूख लगने से कहते हैं कि खाने के लिए तैयार हो गया। आगे क्या हुआ उसे कहते हैं भाष्य में कहते हैं सच कुमार वो भीत, अभी उसने डर गया। तो इस प्रकार के क्यों कहते हैं, कहते हैं उपासना करना है तो उपासक जो है उसका बुद्धि बहुत ज्यादा प्रश्न नहीं उठाएगा, तो जैसे कहेगा हाँ हाँ कहते ना कथा सुनेगा एकादश स्कंद सुनेगा, उसका अगर बुद्धि चलेगा वो एकादश स्कंद ठीक से सुने दशम स्कंद, बुद्धि जिसका चलेगा वो दशम स्कंद ठीक से सुन नहीं पाएगा, वो तो हर जगह में कहेगा ये कैसे होगा ये तो ऐसे नहीं हो पाएगा कहेगा। तो इसलिए कथा सुनने वाले के लिए कहा जाएगा उसी प्रकार की चिंतन करना है। सच कुमारो भीत, अभी वो भयभीत हो गया। टीका में विराजो भय कारणम आह, विराट को भय क्या हो गया, तो भाष्य में उत्तर देते हैं स्वाभाविक्या अविद्या युक्त, अविद्या स्वाभाविक होता है, अर्थात आप किसी पदार्थ को जान लिए, जैसे कहते ना बालक अवस्था में सुने होंगे ये वट वृक्ष में यक्ष है, तब तो रात में आने के लिए भय लगता होगा, किंतु जब बड़े हो जाएंगे और चलते रहेंगे तो अकस्मात अगर कुछ आवाज हो जाएगा वो बचपन का स्मरण हो जाएगा, हो सकता है कि क्षण भर के लिए कहते ना वो फिर रूंगटे खड़े हो जाएंगे कहीं ये क्यों हुआ, कहते हैं स्वाभाविक ही अविद्या, अविद्या था चित्त में संस्कार, इसी प्रकार की उसको भी स्वाभाविक ही अविद्या युक्त। भाण इति एवं शब्दम अकरोत, उसने इस प्रकार के शब्द कर दिया। अच्छा आगे टीका में इंद्रियम देवताम च व्यावर्तयति, भाण इस प्रकार की शब्द कर दिया, ये शब्द से क्या बाघ इंद्रिय के लिया जाएगा अथवा बाघ इंद्रिय का जो अभिमानी देवता उसको लिया जाएगा, शब्द से किसको लिया जाएगा, भाष्य में कहते हैं सा एव वाग अभवत, वो बाघ हो गया, वाग अर्थात वाक शब्दो अभवत, अर्थात वाक अर्थात ये शब्द हुआ बाघ इंद्रिय का जो, क्योंकि मंत्र में है सा वाग अभवत, तो वाग कहने से बाघ इंद्रिय लेंगे अथवा जो वाणी लेंगे अथवा बाघ इंद्रिय का अभिमानी देवता, तीनों में से कहते हैं वाक शब्द अभवत, वो शब्द हो गया, वही जो हिरण्यगर्भ प्रथम शब्द विराट होकर के जो प्रथम शब्द उच्चारण किया, आगे विराट का ही अपत्य सब आगे जितने प्राणी वर्ग, तो वही शब्द अभी सर्वत्र ये दिखता है, इस प्रकार की ये सब उत्पत्ति हो गया, इस प्रकार के चिंतन करना है उपासना। इसमें धातु है भण शब्द, उससे बाण ये बनता है, भणति शब्द बनता है, भणति भणति अर्थात बदती, बाण अर्थात इस प्रकार के शब्द करता है, पता नहीं भयभीत हो जाने से इस प्रकार के, अर्थात ये एक स्वाभाविक शब्द, जो भयभीत होने पर जिस प्रकार के साधारणतः तो माँ इस प्रकार के अधिक उच्चारण, बच्चा तो भयभीत हो जाएगा तो माँ को उच्चारण कर लेगा, तो क्यों कहते हैं वो अभय स्थान है, इस प्रकार के कर दे सभान अकरो द्वितीय से सहेतुकम अर्थम आह, वो तो क्यों भान कहा, तो स च इति मृत्यु ना मुख विदारण कृते, मृत्यु हिरण्यगर्भ जो मुख खोल दिया वो जो उत्पन्न हुआ था कुमार वो भीत हो गया डर गया, भाण इति एव शब्द मात्रम अकरोत, शब्द केवल कर दिया भाण इस प्रकार के। आगे टीका में इदानीम ऋगादि सृष्टिम उपदेष्टुम पातनिकाम करोति, अभी शब्द हो गया, अभी शब्द सामान्य की उत्पत्ति हो गई, आगे शब्द विशेष कहेंगे, शब्द विशेष क्या है कहते हैं ऋग यजु साम ये सब आगे आ जाएंगे, ऋगादि सृष्टिम उपदेष्टुम उपदेश करने के लिए पातनिकम, पातनिकम भूमिका, भूमिका करते हैं स इत्यादि मंत्र, स ऐक्षत यदि वा इमम अभिमंश्ये कनियो अन्नं करिष्य इति स तया वाचा तेना आत्मनेदं सर्वम असृजत यदिदं किंचर्चो यजुंसी सामानी चंदांसी यज्ञात प्रजा पशून स यद यदेवा सृजत तत्तद अतुम अध्रियत सर्वं वा अतीति तद अदितेर अदितित्वं सर्वस्यैतस्यात्ता भवति सर्वं अस्यान्नं भवति य एवं एतद् अदितेर अदितित्वं वेद। स ऐक्षत अभी हिरण्यगर्भ ने फिर ऐक्षत अर्थात चिंतन किया। यदि वा इमम अभिमंशे, अगर इस अभी कुमार को अभिमंशे अगर खा लूंगा, हिंसा कर दूंगा इसको, कनियो अन्नम करिष्ये, ये तो थोड़ा सा ही होगा, अभी तो ये छोटा सा ही है, तो इसको क्या करना है। इति स तया वाचा, अभी वो वाचा जो शब्द अभी उत्पन्न हो गया उसके द्वारा, तेन आत्मना मन, पहले उसका सृष्टि हो गया था आत्मना मनसा, अभी शब्द और मन इसके द्वारा इदं सर्वम असृजत, मन और शब्द ये दोनों के द्वारा आगे सब सृष्टि किया। यद इदम किंच, क्या सृष्टि किया कहते हैं, यद इदम किंच, जो कुछ भी है सबका सृष्टि किया। क्या है विशेष कहते हैं, ऋच आगे यजुंसी, द्वितीय बहुवचन है, ऋच प्रातिपदिक होने से द्वितीय बहुवचन है ऋच। यजुंसी सब यजु मंत्र, सामानी तो साम मंत्र, छंदांशी छंदांशी अर्थात आगे, और छंद छंद अर्थात जो अनुष्टुप त्रिष्टुप जगति बृहति ये सब छंद। यहाँ ऋग यजु साम ये तीन मंत्र कहते हैं कि ये तो ऋग यजु साम तीन मंत्र है, वेद किंतु चार है, और भगवान भी त्रय विद्य मांग सोम पाहपूत पापा सर्वदा देखेंगे, त्रय वेद त्रय वेद वेद त्रय आता है, तो किंतु वेद चार हो गए, तो वेद चार जो है ये संख्या गिनने का आधार ये उपनिषद के आधार पर नहीं है। उपनिषद तो कहता है ऋग यजु साम इस प्रकार की अलग अलग मंत्र ये सृष्टि हुए। ऋग मंत्र नियत पादावसान, पाद प्रत्येक पाद में समान अक्षर रहेंगे, ऋग मंत्र हो जाएगा, जैसे कठोपनिषद इत्यादि में अधिक आते हैं। और यजुर मंत्र जैसे बृहदारण्यक उपनिषद में, अर्थात तो अनियत पादावसान वाक्य गद्य उपद्य नहीं है, यजु हो गए। साम जो कि नियत पादावसान है किंतु उसका गायन भी किया जा सकता है, और उसमें ऐसे ऐसे शब्द भी आएंगे जिसका कोई अर्थ भी नहीं है, अनर्थक शब्द होते हैं, हुम फट हाउ इस प्रकार के, साम गान में एक प्रसिद्ध है हाउ, एक वाक्य कह देंगे जिसका अर्थ होगा आगे हाउ हाउ हाउ इस प्रकार के गायन करेंगे, बढ़िया लगता है सुनने के लिए भी, तो वो सब अर्थात तो साम मंत्र हो गए जिसका गायन किया जाएगा। ये तीन प्रकार की मंत्रों का स्वभाव है, नियत पादावसान होगा, अनियत पादावसान और नियत पादावसान गायन उपयोगी, ये तीन प्रकार के हो गए। आगे व्यास जी आकर के ये तीन को चार कर दिए, आधार तो तीन है, तो ऋग मंत्र को अधिक ले करके ऋग्वेद कर दिए अधिक, किंतु उसमें अन्य मंत्र भी रहेंगे, यजु मंत्र भी रहेंगे, साम मंत्र भी रहेंगे, यजु मंत्र अधिक यजुर्वेद बना दिए, बृहदारण्यक उपनिषद हम पढ़ते हैं, ईशावास्य उपनिषद इसमें यजुर मंत्र अधिक है, और साम जो मंत्र है उनको लेकर के सामवेद बना दिए। ये सब में अधिक जो परलोक प्राप्ति इत्यादि के लिए कर्म का व्याख्यान हुआ है और स्तुति इत्यादि अधिक है, और किंतु जहाँ थोड़ा जो तौष्टिक पौष्टिक इत्यादि मंत्र कहते हैं, तुष्टि होना है पुष्टि होना है, अर्थात कह सकते हैं थोड़ा आयुर्वेद है थोड़ा विज्ञान है, वो सबको अलग कर दिए, उसमें स्तुति इत्यादि इतना नहीं है, वो सबको अलग करके अर्थात जो थोड़ा क्या ना अलग सब अर्थ सिद्ध करने के लिए होते हैं, मारण तारण इत्यादि सब सम्मोहन वो सब अथर्ववेद में है, उसको थोड़ा अलग कर दिए, ये चार प्रकार की वेद बना दिए। मंत्र तो तीन प्रकार के है, जहाँ त्रैविद्या आएगा अर्थात तीन प्रकार के मंत्र को लेकर के सारे वेद ग्रहण हो जाएंगे, जहाँ चार वेद कहा जाएगा ये तौष्टिक मौष्टिक मारण तारण सम्मोहन ये सब मंत्र को अलग करके अलग वेद बना दिए, ये चार प्रकार के वेद कह दे। क्या चीज तस्य निशोषित, वो तो अर्थात वो ये जो बृहदारण्यक ये तो बृहदारण्यक उपनिषद का मंत्र है, तस्य निश्वसितम ऋग्वेद यजुर्वेद अथर्वेद तस्य परमात्मन, निश्वसित परमात्मा वेद को सृष्टि करने के लिए कुलाल जैसा कोई प्रयास नहीं करता है, निश्वास जैसा अनायास कहने के लिए वहां। इसी प्रकार की अभी हिरण्यगर्भ ये सब वेद का कथन मतलब आगे सृष्टि कर दिया। छंदांशी छंद जो है सब अनुष्टुप त्रिष्टुप बृहति जगति इस प्रकार की पंक्ति आगे यज्ञ, यज्ञ को भी सृष्टि किया यज्ञ, आगे प्रजा, प्रजा जो कि यज्ञ का संपादन करेंगे उनको भी बनाए, आगे पशुन जो सब प्रजाओं का हितकारी होंगे सबको ऐसे बना दिया। क्यों बनाया? क्योंकि उसको तो अभी भूख है, उसको खाने का था, वो कुमार को खा लेगा तो अन्न अल्प होगा इसलिए अधिक बनाएगा, कहते ना थोड़ा सा बीज है उसको खा लेगा तो खेती करने से अधिक होगा, थोड़ा बुद्धि लगाया उसने भी, कहते हैं स यद यद एव असृजत, वो जो जो सृष्टि किया तत् तद अतुम अध्रियत, वो सबको खाने के लिए धारण किया अर्थात पकड़ने के लिए कोशिश किया। सर्वम वही अति थी, वो हिरण्यगर्भ सभी को वो खा लेता है, खाने के लिए उद्यम किया। अति थी तद अदितेर अदितित्वम, वो हिरण्यगर्भ अदिति है, उसमें अदितित्व क्या है, कहते हैं अति इति अदिति, सबको खाने के लिए अर्थात उद्यम करता है। सर्वस्य एतस्य अत्ता भवति, सर्वम अस्य अन्नम भवति, य एवं एतद् अदितेर अदितत्व अदितित्वम वेद वेद उपास्ते, अदिति का अदितित्व को अर्थात सब कुछ को खा लेने का इस प्रकार की जो उपासना करेगा, सर्वम अस्य अत्ता भव, सर्वस्य एतस्य अत्ता भवति, जगत में जो कुछ है सभी का वो अत्ता बन जाएगा, खादक बन जाएगा। जो हिरण्यगर्भ का अतृत्व का चिंतन करेगा वो जगत में सभी पदार्थ का खादक बन जाएगा। सर्वम अस्य अन्नम भवति, सब कुछ उसका अन्न हो जाएगा, वास्तविक कैसा हो जाएगा, चिंतन करते करते वो अपने आप को हिरण्यगर्भ ही मानेगा, अर्थात जितने सारे प्राणी है सभी में अपने तादात्म्य को अनुभव करेगा, तो इसलिए सब कुछ इसका अन्न हो जाएगा। इस प्रकार की विराट उपासना है। सर्वम अस्य अन्नम भवति, य किसका, कहते हैं य एवं एतद अदितेर अदितित्वम वेद, अदिति का अदितित्व को जो इस प्रकार की उपासना करता है सर्वरूप हो जाएगा, तादात्म्य होगा, विराट रूप की उपासना है। पूर्व पृष्ठा में भाष्य में स ऐक्षत, स हिरण्यगर्भ तो ऐक्षत, स एवं भीतम कृत, स एवं भीतम कृतरवं कुमारं दृष्ट्वा मृत्युर ऐक्षत ईक्षितवान, स वो हिरण्यगर्भ, स ऐक्षत का अर्थ कहते हैं। एवं भीतम इसी प्रकार की भय कर गया जो, कृतरवं बहुग्री है, कृतम कृतो रवो ये न स कृत रव, कौन कहते कुमार, उसको देख करके दृष्टवा मृत्युर ऐक्षत, ऐक्षत ईक्षितवान, चिंतन किया हिरण्यगर्भ ने, चिंतन किया। टीका में ईक्षण प्रतिबंधक सद्भावम दर्शयति, अभी अगर वो चिंतन करने लगा तो अभी वो जिस समय में चिंतन करेगा उस समय में खा लेगा और नहीं खाता, कहते हैं कि ईक्षण ही प्रतिबंधक बन गया भक्षण का, हिंसा का। ईक्षण प्रतिबंधक सद्भावम, ईक्षण का प्रतिबंधक नहीं, ईक्षण ही प्रतिबंधक हो गया हिंसा का प्रतिबंधक, हिंसा प्रतिबंधक जो ईक्षण, वो ईक्षण का सद्भाव अभी वो चिंतन करने लगा तो दर्शयति। अच्छा असनायावान अपि, भाष्य में असनायावान अपि यदि कदाचित वा इमं कुमारं अभिमंशे, असनायावान क्षुधित होकर के भी यदि कदाचित अगर मैं कभी इमं कुमारम इस कुमार को अभिमंशे हिंसा कर दूं खा लूं तो, अभी अभिमंशे आगे भाष्यकार कहते हैं अभिपूर्व मन्यतिर हिंसार्थ, अभिमंशे का अर्थ हो गया कि हिंसा कर दूं, तो आगे अर्थ कहते हैं हिंसिष्ये इत्यर्थ अर्थात इसके प्रति हिंसा कर दूं, अभिमंशे का अर्थ हिंसिष्य ऐसा कैसे कर दिए, तो भाष्यकार बीच में अर्थ कह दिए अभिपूर्व मन धातु का अर्थ हिंसार्थ को होता है। इसमें प्रमाण टीकाकार देते हैं रुद्रो अस्य पशुनम अभिमंशी अभिमन्येत नाश्य रुद्र पशुम अभिमन्यत, ये दो दे दिए मंत्र इत्यादि शास्त्रम अत्र प्रमाणितव्यम, रुद्र अस्य पशुन अभिमन्येत, रुद्र इसका पशु को सब हिंसा कर दे, अस्य पशुन रुद्र न अभिमन्यत, यह वो हमारा शत्रु है, उसका सारे पशु को ये रुद्र ये सारे नाश कर दे, और इसका किंतु न करे, ये हमारे मित्र है, इस प्रकार की ये सब मंत्र है। इसका पशु को नाश करे, इसका पशु को नाश न करे। वहाँ अभिमन्येत, अभिमन्येत अभिपूर्वक मन धातु का अर्थ हिंसार्थ का किया गया, ये सब शास्त्र मंत्र है ये। अत्र प्रमाणितव्यम, भाष्यकार का पंक्ति में ये प्रमाणत्व न देना चाहिए। भाष्य में आगे हैं, इसी पृष्ठा में है, कनिवो अन्नं करिष्ये, अगर इसको मैं अभी खा लूंगा तब तो अन्न कनीय कनीय कम हो जाएगा, युवाल्पयो हो कन अन्य तरस्याम, यशुन इमनिष प्रत्यय होने से युव और अल्प को कन आदेश हो जाता है, कन और यशुन हो गया कनियस, अन्य तरस्याम विकल्प में होगा, यवियस भी बनेगा और कनियस भी बनेगा। कनियो अन्नं करिष्ये, इसका अर्थ ये मंत्र में है, इसका अर्थ कहते हैं कनियो, कनियो अर्थात अल्पम अन्नं करिष्ये इति एवं इक्षित्वा तद्भक्षणाद उपरराम, इस प्रकार की इक्षित्वा चिंतन करके तद्भक्षणाद कुमार का भक्षण से उपरराम, उपराम हो गया, उसका भक्षण नहीं किया। टीका में अन्नस्य कनियत्वे का हानिर इति आशंक्याः, अन्न अगर थोड़ा सा है तो फिर इसमें हानि क्या होगा हिंसा करने से, इसका उत्तर देते हैं भाष्य में, बहु बहु ह्यन्नम कर्तव्यम दीर्घ काल भक्षणाय न कनीय, बहुत अन्न करना चाहिए, व्यापार बुद्धि लगा दिया वो भी हिरण्य गर्भ, बहु ह्यन्नम कर्तव्यम दीर्घ काल भक्षणाय, ये दीर्घ काल तक भक्षण करेंगे न कनीय, तो थोड़ा अन्न नहीं करना है। अच्छा आगे टीका में, तथापि विराजो भक्षणे का क्षति, बहुत अन्न करना है फिर भी विराट का भक्षण करके आगे कर सकते हैं, का क्षति, अभी उत्तर देते हैं भाष्य में, तद भक्षणे ही कनिव अन्नं स्यात्, अभी विराट का भक्षण कर लेंगे तो अन्न कम ही हो जाएगा, तो क्यों हो जाएगा, बीज भक्षण ही वो सस्याभाव, और बीज को ही खा लिया तो सस्य नहीं होगा फिर आगे। टीका में, तस्यानात्मकत्वाद तदुत्पादकत्वाच्च इति शेष, तस्य अनात्मकत्वाद, अभी ये विराट जो उत्पन्न हुआ वो अन्न रूप है, और उसी को अगर खा लेगा वो आगे अन्न का वही तो उत्पादक है, सृष्टि आगे विराट ही करना चाहिए था, तो अगर उसी को ही खा लेगा, तस्य अनात्मकत्वाद तदउत्पादकत्वाच्च, आगे अन्न का उत्पादक यही है, अगर आगे जगत वही बनाएगा, च इति शेष, इतना जोड़ लेना है वाक्य शेष है, इसे तद भक्षण है अर्थात इतना वाक्य वहां जोड़ना है। आगे टीका में, कारण निवृत्त हो कार्य निवृत्ति इत्यत्र दृष्टांत माह, अगर विराट का भक्षण कर लेगा तो आगे सृष्टि नहीं हो पाएगी, क्यों कहते हैं कारण की निवृत्ति हो जाएगी तो फिर आगे कार्य भी नहीं होगा, दृष्टांत दे दिए, बीज भक्षण एव सस्याभाव, बीज खा लेने से सस्य नहीं होगा आगे। टीका में, यथोक्त लक्षण अनंतरम मिथुन भाव द्वारा त्रयी सृष्टि प्रस्तुति, यथोक्त ईक्षण, यथोक्त ईक्षण अनंतरम, अभी इस प्रकार के चिंतन करके विराट का भक्षण से निवृत्त हो गया, आगे मिथुन भाव द्वारा, मिथुन भाव पहले कहा गया था कि आलोचना करेगा, त्रयी सृष्टि प्रस्तुति, आगे तीन प्रकार की वेद की जो सृष्टि होगा उसका मतलब भूमिका देते हैं। भाष्य में, स एवं प्रयोजनम अन्न बाहुल्यम आलोच्य तया एव वाचा पूर्वोक्तया तेनैव च आत्मना मनसा मिथुनी भावम आलोचनम उपगम्य इदं सर्वं स्थावरं जंगमं च सृजत यदिदं किंच यत् किंच इदं। स एवं, स हिरण्यगर्भ मृत्यु, एवं प्रयोजनम अन्न बाहुल्यम आलोच्य, बहुत अन्न बनाना है इसको आलोच्य विचार करके, तया एव वाचा, जो अभी वाणी उत्पन्न हो गया भाण बोल करके उसी वाचा, और पूर्वोक्तया तेने वच आत्मना मनसा, पहले वो मन का सृष्टि क्या, मनो असृजत आत्मन्विष्याम, तो मन पहले आ गया था, अभी शब्द भी हो गया। मिथुनी भावम, मिथुनी भावम अर्थात आलोचनम, आलोचना करके, इदम उपगम्य, मिथुनी भावम का अर्थ कहते हैं आलोचनम उपगम्य, उपगम्य प्राप्य, आलोचना को प्राप्त करके था विचार किया करके, इदम सर्वम, इदम सर्वम अर्थात स्थावरम जंगमम च, स्थावर स्थिर रहने वाले, जंगम चलने वाले, स्थावर ये प्राणी होंगे ना जड़ होंगे, स्थावर पेड़ भी होंगे इसलिए प्राणी भी हो सकते हैं, और जो जंगम होंगे वो केवल प्राणी होंगे ना स्थिर भी होंगे, ये मतलब जड़ भी होंगे, जंगम जो है मतलब जो जंगम होंगे वो केवल प्राणी होंगे ना, और प्राणी भी हो सकते हैं, प्राणी होंगे जो नौका है तो जो वाहन आजकल रास्ते में बहुत चलते हैं तो वो सब जंगम है, किंतु वो प्राणी नहीं है, वो जंगम है क्योंकि गच्छति इति जंगम कहा जाएगा चलने वाला, अर्थात जंगम में भी दोनों आ जाएंगे, स्थावर में भी दोनों आएंगे। च असृजत यदिदम किंच, मंत्र में कहा यदिदम किंच अर्थात यद किंचित किंच इदम, वो जो कुछ है किम तत्, दोनों में आएगा जड़ चेतन, अर्थात जंगम में भी जड़ चेतन है, स्थावर में भी जड़ चेतन है, कैसे स्वर, हाँ वो ठीक है किंतु जंगम तो उसको कहा जाएगा। किम तत् क्या सृष्टि किया, कहते ऋचो यजुंसी सामानी, ये सब टिप्पणी में दे दिए, आठ नौ दस टिप्पणी है। ऋचो नियत अक्षर पादबद्ध मंत्र, नियत अक्षर में पाद है पादबद्ध, यजुंसी अविवक्षित छंदस का थे यजुंसी अविवक्षित छंदस का, उनका कोई छंद विवक्षित नहीं है, अक्षर ज्यादा कम हो सकते हैं। सामानी स्तोभ विशिष्टा मंत्र, स्तोभाश्च हुम फट आदि अनर्थक शब्द, स्तोभ विशिष्ट मंत्र वो गायन के लिए है, स्तोभ स्तोभ अर्थात अनर्थक सूत्र के लिए, अस्तोभ मनोवद्यम च सूत्रम सूत्र विदो विदु, स्तोभ अर्थात अनर्थक शब्द, हुम फट आदि ये सब अनर्थक होते हैं। तो आगे मिथुनी भाव द्वारा सृष्टि क्रम आलोचना द्वारा भाष्य में कहा गया सामानी छंदांशी च, छंद कितने हैं कहते हैं सप्त गायत्री आदि, सात छंद है गायत्री इत्यादि, अच्छा गायत्री आदि, अच्छा भाष्य में है स्तोत्र शस्त्रादि कर्मांग भूतास त्रिविधान मंत्रान गायत्री आदि छंदो विशिष्टान यज्ञाश्च तत्साध्यान प्रजास, यज्ञाश्च तत्साध्यान प्रजास तत्कर्त्री पशुंश्च ग्राम्यारण्यान कर्म साधन भूतान, इतने सारे ये सृष्टि कर दिया आगे ऋग यजु साम आगे छंदांशी च सप्त गायत्री आदि, ये सात छंद गायत्री आदि टीका में दे दिए। ननु विराज सृष्टि स्थावर जंगम, स्थावर जंगमात्मनो जगत सृष्टिर उक्तत्वात् किं पुनरुक्ता इत्याशयेन पृष्ट्वा परिहरति, विराज सृष्टिया विराट की सृष्टि हो गए, फिर स्थावर जंगत जंगमात्मनो जगत सृष्टिर उक्तत्वात्, स्थावर जंगम रूपक ये जगत की ये सृष्टि हो गई, किम पुनरुक्तिया इति आशंक्य स्थिति उक्तत्वात् किम पुनरुक्तिया इति परिहरति किम तद, अच्छा विराट हो गया, विराट अर्थात स्थूल का समूह, जब विराट की उत्पत्ति कह दिया गया तो इसके अंदर में तो सभी आ गया, तो पूर्व पक्षी का शंका करना है कि विराज सृष्टि विराट की सृष्टि के द्वारा, और विराट हो गया स्थावर जंगमात्मक जगत, इसका सृष्टि तो कह दिया गया उक्तत्वात्, विराट का सृष्टि अर्थात स्थावर जंगम हो गए, किंग पुनरुक्तिया फिर आगे और किम तद सृष्टि किया, इस प्रकार की क्यों पूछते हैं, इति आशय न पृष्ठवा परिहरति, तो आगे फिर सृष्टि कहने का क्या आवश्यक है, कहते हैं इसको प्रश्न करके भाष्य में किम तत् अर्थात तो उसका विशेष पूछते हैं, खाली सामान्य रूप से कह करके आगे विशेष रूप से, अगर छंद कह दिया गया सात गायत्री आदि, टीका में गायत्री आदिनी इति आदि पदे न, गायत्री तो एक छंद हो गया, आगे उष्णिक अनुष्टुप बृहति पंक्ति त्रिष्टुप जगति, ये सात वेद में छंद होते हैं, ये सब छंद का भी छंदांशी उक्तानी, ये सब छंद की सृष्टि हुई। ठीक है आज यहाँ तक, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिवेद दिवागिने भूभद्रात देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। छंद तो बहुत है, हाँ ना, ना। ये तो